te să ike, zărind de șpirti ma fike, e cam de te nu vien mo. Și scove, de ce te tietă nu dove, de ce smânti memore, e cam de nu vien mo. Më se jep të ata. Oh, oh, oh, na, na. Veti i ke e në le, na, na. Afër me e mo nuk je, na, na. Po du me dit alam nje, ki me nu i ki, po si ke ndoti. Po si, po si ke, po si ke ndoti. Sytë me lën te, mo si ke ndoti. Jo, jo, pse si ke ndoti. Pej dit e shë kish kuti këtë djallin nuk flen. Po ta e vogël dhe sëm ki hala on man. Hopa të sin drejt, rrugës kur neve ofër nga pjen. Hej, ti mi ke, ditëm ku më të se i ke, zërin të shpirti ma fike, i kondi ti nuk e mu. Ti shkove, në që të kjetër në